เรื่องโลกาวินาศเมื่อขาดธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พระอำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันธรรมสวรรณะวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งตามปกติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นเป็นประจำเป็นโอกาสที่ท่านสาธุชนจะได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาปาตกถาธรรมต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพบกับพี่น้องสาธุชนพุทธบริษัทอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เราได้ห่างเหินกันไปนานทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าการงานของพระศาสนาต้องเดินทางไปแสดงธรรมในต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างที่ไม่ได้พักผ่อนก็เลยมีเวลาน้อยที่จะได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ได้มาเปลี่ยนกันมาแสดงพระธรรมเทศนาช่วยกันขอเข็นกงล้อแห่งธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาคำสั่งสอนอันถูกต้องอันดีงามของพระศาสนานี้เพื่อประโยชน์แก่หมู่มวลมนุษยชาติเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายผู้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังอยู่ก็จะเป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังสิ่งที่ควรจะฟังฟังแล้วยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ล็อกเอามาตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็เอามาคิดพินิจพิจารณาว่าถ้อยคำที่ท่านพูดนั้นมันจะเป็นความจริงหรือไม่ถ้าสิ่งใดมันจะเป็นประโยชน์ฟังแล้วพิจารณาแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์สอดที่ผลก็จงน้อมนำไปสู่จิตสู่ใจประพฤติปฏิบัติตามถ้าหากฟังแล้วมันไม่มีประโยชน์สอดที่ผลอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลก็ไม่ควรที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนานี้จะเปิดโอกาสให้แก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ศึกษาให้เป็นอิสระในความเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันมีค่ามากจนซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ถ้อยคำที่ดีที่สุดหลักคำที่ดีที่สุดนั้นก็เช่นเดียวกันมันเกินกว่าที่จะไปบังคับกันให้เชื่อตามแต่ถ้าดีธรรมดาบังคับบังจะเป็นการดีเพราะไม่ทำตามแต่สิ่งที่ดีที่สุดบังคับไม่ได้ถึงบังคับก็ไม่ทำตามภายในใจลึกๆเพราะศาสนามีคำสอนอยู่สองระดับคือระดับโลกโลกระบบชีวิตและระเบียบของสังคมโลกิยธรรมในเรียกว่าศีลธรรมระบบสูงขึ้นมาเป็นระบบแห่งโลกุตละธรรมผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วจะทำให้อยู่เหนือโลกออกไปคือจิตใจไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งที่เรียกว่าโลกสิ่งที่มันจะแตกแก่ดับอันนี้เรียกว่าโลกุตละธรรมหรือปรมัตถธรรมทำที่ยังผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ศึกษาให้เนื้อไปจากโลกได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่เกิดมาอันนี้ก็คือความจริงสิ่งที่ จะต้องรู้จักมันและความถูกต้องสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าประพฤติปฏิบัติผิดจะได้รับผลความเดือดร้อนวุ่นวายถ้าประพฤติปฏิบัติถูกตามความจริงสิ่งที่เรารู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ปรมัตถปรมะปรมัตถธรรมก็มาจากคำว่าปรมัตถประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่จะพึงได้เพราะเหตุนั้นการฟังพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานี้อย่างน้อยท่านก็จะได้รับประโยชน์ในโลกดำเนินชีวิตอย่างมีระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมอยู่อย่างไม่กระทบกระทั่งกันอยู่อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นตราบเท่าชีวิตที่มีอยู่ในโลกถ้าสูงขึ้นมาท่านจะอยู่อย่างเป็นผู้ไม่ถูกครอบงำด้วยปัญหาต่างๆแต่เนื้อปัญหาในโลกุตตรธรรมนี่เป็นคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาโลกิยธรรมจริยธรรมธรรมดาระบบศีลธรรมธรรมดานั่นทำให้สังคมการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมีความโศกมีความสงบแต่ก็ยังไม่พร้อมยังไม่พอที่จะทำให้ชีวิตนี้ปลอดภัยไปจากความทุกข์พอความจริงมันมีอยู่อันหนึ่งว่าในโลกสันนิวาสอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มันมีคนหลายคนไม่ใช่มีแต่เรามีคนอีกหลายคนไม่ใช่มีแต่พวกเราเท่านั้นถ้าสมมติว่าเราดีมีศีลมีธรรมเราไม่ก่อเวรสร้างกรรมเผาสังคมเผาโลกนี้ให้เราร้อนแต่คนอื่นที่มีอยู่ด้วยกันนั้นเขาไม่มีศีลมีธรรมเขาก็จะมาก่อเวรสร้างกรรมเบียดเบียนตัวเราพวกเรานี่ให้เดือดร้อนให้วุ่นวายระบบแห่งศีลอย่างศีลห้าลองศึกษาระบบเรื่องศีลห้าดูพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นแต่ศีลห้านี่มีมาแล้วเขาตั้งมาก่อนพุทธเจ้าก็เพื่อจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมศีลห้านี้ไปเปิดดูอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวาทแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่11ท่านก็จะได้พบได้เห็นเปิดไปข้อที่62หน้าที่80บอกว่า83ก็จะพบพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องศีลห้านี่คือกฎหมายของโลกเขาตั้งกันขึ้นมาเพื่อให้เป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมมนุษยชาติที่อยู่รวมกันแล้วสังคมก็สงบระงับไประยะหนึ่งแต่ความเบียดเบียนกันทางกายทางวาจามันสงบไปหน่อยแต่ทางใจก็ยังมีการเบียดเบียนอย่างน้อยคนอื่นกันแสดงออกมาเบียดเบียนเราหรือเราเบียดเบียนตนเองทางใจศีลควบคุมปฏิกิริยาการแสดงออกทางกายและวาจาได้จะไม่สามารถที่จะควบคุมใจนอกจากศีลอีกชนิดหนึ่งศีลพระอริยเจ้าอริยกันตศีลศีลที่อยู่เหนือการสมาทานวิรัตสมาทานคือตั้งใจจะงดเว้นแต่มันเป็นอุดเชทะสมาทานถือเอางดเว้นอย่างขาดศูนย์ขาดรอยอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายหัวเด็ดตีนขาดไม่อวดอุตริมนุษยธรรมหัวเด็ดตีนขาดไม่ฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นโดยความตั้งใจเจตนาหัวเด็ดตีนขาดไม่เสพกามเสพเมถุนหัวเด็ดตีนขาดจะไม่ลักไม่ขโมยของคนอื่นอย่างนี้ศีลที่เป็นอธิพรหมจรรย์ท่านนิมแต่เพียงแค่นี้แหละแต่ส่วนโลกุตตรธรรมเป็นคำสั่งสอนชั้นสูงคือการยังเข้าถึงสัจจะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงของธรรมชาติและกฎของธรรมชาติอันเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคือความไม่เที่ยง ความที่มันแปรปรวนเป็นทุกข์และความที่มันไม่อยู่ในอำนาจของใครอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเรียกว่าอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตา The three characteristics of existence 3 อันนี้เมื่ออย่างเข้าถึงความจริง3 อันนี้เห็น3 อันนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางมันก็จะเกิดขึ้นมันจะเห็นความจริงของชีวิตเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ที่เป็นปัญหาต่างๆแล้วเห็นความดับลงของความทุกข์เมื่อปล่อยวางเมื่อไม่เป็นเจ้าของแล้วกันแน่ใจรู้จักทางที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกสิ่งนี้คือการปล่อยวางความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนถอดแว่นตาดำฟ้าแจ้งจางปางโดยไม่ต้องไปเช็ดแว่นตาโดยไม่ต้องไปล้างแว่นตามันก็สว่างสวยขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไปเรียนกันทางทฤษฎีใครก็รู้อันนี้จังทุกขังอนัตตารู้กันทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นอย่างที่คนโบราณว่านกอีเอียงกินหมากพ่อให้แซ่บแซ่บเสียงบ่มีโตหอมคือจะคล้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธคือพ่อหมากหมากเผาโผเฮียนหูหักบ่เห็นใครใครก็เรียนรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่มันไม่เห็นประจักษ์ลงไปเป็นสัจจะโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาเห็นชัดเจนมันก็วางหาบลงจากบ่าความหนักหน่วงมันก็หายไปสิ้นโดยไม่ปรารถนาจะให้มันหายไปเมื่อรู้ความจริงแล้วความปล่อยวางมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของของความปล่อยวางเมื่อถอดแว่นตาดำออกแล้วมันก็สว่างโดยไม่ต้องไปเช็ดแว่นตาเช็ดยังไงมันก็ไม่สว่างทีอันนี้คือส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรมธรรมสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายก็เลยขึ้นต้นสยาวเหยียดเลยท่านที่รอคอยฟังอยู่ก็โอ้ยจะเป็นคนสิบเอาอย่างดอกพระจันทร์ยิ่งวันใดเรื่องก็ขอบอกให้ทราบว่าวันนี้จะขอพูดในเรื่องโลกาวินาศเมื่อขาดธรรมเหตุที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็เกริ่นขึ้นเรื่องธรรมทั้งโลกิยะโลกุตตระในนี้เราจะเห็นได้ว่าโลกที่เรากำลังเป็นอยู่อยู่นี้มันเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายผูกกันไม่รู้เรื่องทั้งภายในภายนอกในครอบครัวเดียวกันในบ้านเดียวกันในหมู่ในคณะประเทศชาติสังคมประเทศเล็กประเทศใหญ่เป็นข่ายโน้นข่ายนี้มีปัญหากันก็มีกันมานานแล้วเป็นบางครั้งก็พอจะรู้เรื่องกันก็สงบลงแต่วันใดมีความเห็นแก่ตัวขึ้นมามากมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องรบราฆ่าฟันกันขมิ้นสามฝ่ายพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งที่ไม่ต้องหาล่ามมาแปลนะเป็นขมิ้นเหมือนกันไม่ต้องหาล่ามมาแปลแต่ต้องอาศัยหลายชาติเดี๋ยวประชุมจิมโน่นเดี๋ยวประชุมที่กรุงเทพเดี๋ยวอินโดเฮลที่โน่นที่นี่เอาแล้วไปเอาฝรั่งมั่งขาฝรั่งเศสอังกฤษอะไรต่ออะไรมาร่วมประชุมทั้งที่ภาษาเขมรไม่ต้องหาใครมาแปลอันนี้บอดิ้งตีหูกันบงจักแล้วจะว่ายังไงบอดิ้งตีทำกันทั้งนั้นทั้งหมดนั่นก็คือการขาดศีลขาดธรรมจะพูดกันไม่รู้เรื่องพี่น้องไม่มีศีลธรรมมีความเห็นแก่ตัวพูดแล้วไม่รู้เรื่องต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแย่งมุนมังสังกัญญามรดกผัวเมียนอนกอดกันอยู่พูดกันไม่รู้เรื่องต้องทะเลาะเบาะแว้งเลิกล้างกันไปก็เพราะความเห็นแก่ตัวขาดศีลขาดธรรมศีลความปกติธรรมความถูกต้องธรรมชาติอันถูกต้องธรรมชาติที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงนั้นโลกจะขาดศีลขาดธรรมเมื่อเกิดความขาดแคลนทางศีลทางธรรมในจิตในใจมันเมืองร้อนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลร้อนเกินไปหนาวเกินไปพายุเกถล่มปากใต้บ้านเราภูเขาพังทลายทับบ้านกระทุ่นทั้งหมดนั่นพูดอย่างไม่ต้องคิดว่ามันมาจากการขาดศีลขาดธรรมไม่ใช่ขาดคนเดียวไม่ใช่ขาดแต่เพียงพี่น้องทางปากใต้มันขาดกันไปหมดคือความไม่ปกติแห่งจิตใจความไม่ปกติแห่งกายแห่งวาจาของมนุษย์ ได้มาเท่าไหร่ไม่พอที่จะทำให้ใจปกติมันต้องไปบุกร้างทางพงจนภูเขาราบเตียนต้องไปโค่นต้นไม้จนฝนตกลงมาไม่มีอะไรปิดบังภูเขาก็เลยพังทลายลงมาทับบ้านกระทูนของเรานั่นคือขาดความปกติในโลกเป็นอย่างนี้ข้อเห็นนั่นโลกนี้จะมีความสุขจะสดชื่นยืนนานอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลมีธรรมในโลกร่วมกันในสมัยใดโลกนี้ขาดศีลขาดธรรมจิตใจคนต่ำช้าเลวทรามไม่เห็นแก่ออกแก่ใจกันไม่มีความเมตตาปานีมีแต่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวจ้องที่จะช่วยโอกาสเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันผู้มีโอกาสมากเอาเปรียบมากผู้มีโอกาสมากอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวาสนาในแผ่นดินก็ยิ่งถือว่าตนเองพิเศษเลยเอารัดเอาเปรียบนั่นคือความขาดศีลธรรมความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เสียงร่ำร้องกันเรื่องคอร์รัปชันคอร์รัปชันคอร์รัปชันโกงเอารัดเอาเปรียบชั่วราชบังหลวงมากขึ้นนั่นก็คือความขาดศีลขาดธรรมนั่นเองคนที่มีโอกาสก็ยิ่งเอาเปรียบมากเอาเปรียบบ้านเอาเปรียบเมืองทำยังไงบ้านเมืองจึงจะพัฒนาไปสู่ทิศทางแห่งความถูกต้องดีงามมีเงินมีทองเท่าไหร่ทุ่มเทลงมาหายไปหมดร้านอาหารนั้นเป็นร้านเป็นที่กิจกรรมที่ขายดีที่สุดข้าราชการกินข้าวกินปลาอยู่ในบ้านในช่องไม่อร่อยอร่อยกินกับลูกกับเมียไม่อร่อยอร่อยเป็นนั่งกินอยู่ในเหล้าในครับในบาร์ที่มีไฟแสงสีเพลงเบาๆร่าบางๆนางงามงามไฟสลัวสลัวตรงนั้นเงินเดือนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นหนี้เป็นสินชาวบ้านชาวช่องมากขึ้นมากขึ้นข้าราชการเราก็เพราะความเห็นแก่ตัวกินข้าวกับเมียที่บ้านไม่อร่อยต้องไปแอบกินคนเดียวอยู่ในที่มีไฟไม่สว่างสลัวสลัวแล้วมีคนเอามายกให้เงินเดือนออกเป็นหนี้เป็นศีลเบียดเบียนตนเองไม่พออยู่ดีๆไปซื้อยาพิษคือเหล้ามากินกันกินเท่าไหร่แล้วก็หน้าใหญ่ใจโตไม่เสียดมเสียดายมีโอกาสก็กินบ้านกินเมืองคดโกงเงินผันอะไรออกมายิ่งมีโอกาสควบคุมก็ยิ่งกินได้มากแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเพราะเงินเหล่านั้นมันจะมันออกบ่อมาเหมือนนะมันออกมาจากภาษีอากรประเทศชาติบ้านเมืองโลกมันพินาศขาดทำกันเพราะอันนี้อย่ามาหัวเราะเยาะว่าอะไรก็พูดแต่ศีลแต่ธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าขาดศีลขาดธรรมก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามแก่ประเทศชาติแก่สังคมเต็มไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นแย่งกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตชาวบ้านแย่งกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งคู่พิศวาสพระสงฆ์องค์เจ้าแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตนาหนังสือพิมพ์ลงข่าวพระฆ่ากันแย่งความเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดลงข่าวเป็นสมองสามีอะไรไปนั้นทั้งหมดนั่นก็คือความขาดศีลขาดธรรมไม่มีความอายชั่วกลัวบาปศีลธรรมมีอาหารมาจากหิริโอตตัปปะคือความอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปถ้าคนรู้จักละอายกันไม่ต้องมีใครมารู้มาทักมาท้วงทั้งภัยข้างหน้าข้างหลังอะไรต่างๆทำชีวิตให้มันสม่ำเสมอมันก็จะมีศีลมีธรรมขึ้นมามันไม่อยู่ที่ไหนศีลธรรมมันมีอาหารพระพุทธเจ้าว่าอาหารของศีลธรรมนั้นก็คือหิริโอตตัปปะความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบ้านเมืองกำลังเกิดปัญหาไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยของเราทั่วโลกปัญหาแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าแผ่นไฟแผ่นลมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์สัตว์อื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่โลกมาเขาอยู่กันอย่างน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวมนุษย์เหล่านี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ทำตนเองให้ประเสริฐสูงสุดขึ้นมาก็ได้และเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่โหดร้ายที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คำหนึ่งว่าอักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐล้ำเลิศมีอยู่ในหมู่ของมนุษย์นี่ ที่จะค้นหาที่จะปฏิบัตินำตนไปสู่เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตหลุดพ้นไปจากวังวนแห่งกาละของล้อแห่งกาละพ้นไปจากความวนเวียนของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายจนวิญญาณของมนุษย์หลุดไปสู่ความเป็นบริสุทธิ์ไม่มีที่อาศัยใดๆเป็นวิญญาณที่ไม่มีการไปการมาวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความรู้บริสุทธิ์ล้วนๆที่เรียกว่านิพพานดับลงซึ่งความทุกข์ทั้งปวงและก็มนุษย์นี่เองสักชนิดเดียวที่พัฒนาตนเองให้สูงส่งเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มธรรมดาสามัญจนถึงห้องแอร์ปรับอากาศจนถึงวิมานในอากาศที่เรียกว่าสวรรค์ก็มนุษย์นี่เองและก็มนุษย์นี่เองที่ใจต่ำจิตสามที่จะต้องลงไปสู่พื้นนรกที่หมกไหม้ตกนรกทั้งเป็นเร่าร้อนจนถึงผูกคอตายกินยาตายโดยไม่ต้องให้ใครฆ่าเลยตกนรกสุดเหวี่ยงไม่มีสัตว์นิรชานชนิดใดที่มันจะฆ่าตัวตายได้ไปดูสัตว์สาวาสิ่งที่เป็นบ้าปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อหาได้ยากเย็นแต่มนุษย์นี้นับวันเป็นบ้ามากขึ้นหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวปีที่แล้วภาคอีสานเป็นแชมป์โรคประสาทมากขึ้นและสถิติการหย่าร้างเลิกจากผัวจากเมียก็มากขึ้นซึ่งความจริงภาคอีสานนี้เป็นดินแดนที่แข็งแกร่งทางจิตใจทางวิญญาณทางสิ่งทางธรรมกันมาก่อนแต่บัดนี้สิ่งเหล่านั้นได้อ่อนแอแล้วฟ้องแล้วขาดสินขาดธรรมโรคประสาทมากขึ้นแล้วก็มีสถิติการหย่าร้างระหว่างผัวเมียกันมากขึ้นนั่นคือความอ่อนแอลงของศีลธรรมถ้าจะมาประเทศที่จังหวัดหนองคายในคุกแม้นึกไม่ถึงกำแพงใหญ่โตมีเจ้ามีนายยามเฝ้าอยู่ตั้ง 2-3 ชั้นกองเหล็กเข้าไปแล้วหัวเป็นสล้อนอยู่ในคุกไม่รู้ว่าเข้าไปได้อย่างไรชนิดที่สัตว์ทั้งหลายมันไม่เข้าไปแต่มันต้องเข้าไปเต็มอยู่ในนั้นใส่โซ่ใส่ตรวนทั้งหมดนั่นก็คือคนขาดศีลขาดธรรมคนนี้แหละเป็นผู้ทำบุญสร้างสังคมสงบสดชื่นยืนนานน่ารักน่าอยู่น่าอาศัยและสัตว์ที่มีชื่อว่าคนนี้แหละเป็นผู้ก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนด้วยประการต่างๆแมวจับหนูกินไม่เป็นบาปงูเขียวเข้าท้องตุ๊กแกไปกินตับกินไตจะไปกินอาหารในท้องในไส้ตุ๊กแกก็ไม่บาปเขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีคำว่าบาปว่าบุญกับเขาไม่มีเพราะเขาอยู่ในสภาพที่ตกต่ำไม่มีโอกาสพัฒนาเรียกว่าอาบายภูมิภูมิที่มีความเสื่อมพัฒนาตนเองไม่ได้ไม่ใช่ภูมิที่ฐานะอันเลิศอย่างที่พุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าอัคคังฐานังฐานะอันเลิศมนุษย์เสสุยูนิโวของมนุษย์เนี่ยฐานะอันเลิศที่จะพัฒนาตนเองเทวดาบนสวรรค์ยังไม่เลิศเท่ามนุษย์ดอกพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ตรัสรู้บนสวรรค์ที่ไหนเพราะเหตุนั้นคนโบราณจึงพูดว่าสัตว์สิ่งหล่นไปลุ่มโลกาบ่หอนป่านแนวคนภูมิพญากาเมนสิไปห้นห่องตะวันท่องเทวหลอกหรือสิลงสู่เพื่อนอบายใหม่เหมือนมนหมูแผ่นเพื่อนล่องลมอเวจีหรือสินีสงสารสูนิพานพ่ายพุ่นบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหักมันนอราชาเชื่อเฮ้านี้ผู้เห็ดเป็นสัตว์อื่นมันเห็ดบ่เป็นมันทำบุญทำบาปไม่เป็นสัตว์สาวาสิงงูควายนกหนูปูปีกนี้จะมนุษย์อันนี้เป็นผู้ทำได้ไม่ว่าจะดีจะชั่วเพราะเหตุนั้นโลกขาดศีลขาดธรรมเมื่อใดโลกาก็วินาศคนจะทำแต่บาปแต่กรรมไม่สร้างคุณงามความดีเวลาใดศีลธรรมกลับคืนมาโลกาสงบร่มเย็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ได้วิวัฒนาการมันสมองไปไกลในยุคไฮเทคในยุคพุทธบทเต็นเอทในยุคกดปมในยุคอินฟอร์เมชันเอทยุคข่าวสารข้อมูลเก่งเหลือเกินขึ้นถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารถึงขนาดเดี๋ยวนี้มีระบบที่เรียกว่าเจนิติกส์อินเจเนียริงวิศวะพันธุกรรมศาสตร์ จะสร้างแบคทีเรียสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารมาปลูกเดี๋ยวนี้ก้าวไปไกลจะไปสร้างฟาร์มปลูกพืชบนดวงจันทร์บนดาวอังคารประเทศที่เจริญอย่างสหรัฐอเมริกากำลังค้นหาเชื้อพันธุ์สร้างแบคทีเรียใหม่อยู่ในอุณหภูมิเท่านี้ร้อนเท่านี้เย็นเท่านี้ไกลขนาดไหนจะไปสร้างฟาร์มบนดวงจันทร์บนดาวอังคารกับอีสานเขียวอันไหนใกล้ความจริงแต่อีสานเขียวของเราก็ยังยากอยู่ทั้งที่อยู่แค่เอื้อมที่จะทำได้ทั้งหมดก็ขาดศีลธรรมถ้าข้าราชการงดการคอรับชั้นเงินผันอีสานเขียวออกมาจะขุดสะขุดบ่อให้มันลงไปตามสาเป๊กไม่กินกันเหมือนเดี๋ยวนี้แห่กันเป็นแถวๆอย่างที่คนโบราณว่าตาตอมหิวเงินผันออกมาจะขุดตรงโน้นตรงนี้ได้นิดเดียวไม่ได้ตามสเปคถ้าให้พ่อค้าให้เอกชนทำได้ดำได้มากมากนี่กินกันถ้าอย่างนี้มันก็พัฒนากันไม่ได้อีสานเขียวอยู่แค่เอื้อมให้พัฒนากันได้อีสานของเรานั้นพัฒนาไม่ยากมีเงินมีทองใช้วิชาการเข้ามาช่วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอยากจะเสนอให้ทราบว่าจะประขุดบ่อขุดสารในภาคอีสานนี่ต้องพิจารณาดูเนื้อตาดินขุดตื้นๆให้มันเก็บน้ำก็ได้ขุดตื้นๆเม็ดสองเม็ดแล้วก็รอบข้างมันขุดลงไปลึกๆให้มันถึงดินเหนียวแล้วก็ไปขุดเอาดินเหนียวมาอัดรอบข้างมันคอมแพคขึ้นแน่นๆระยะต่อหน้าดินเม็ดสองเม็ดนี่ความหนาของมันเลยคอมแพคชั้นขึ้นมาเป็นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นชั้นมันจะหนีไปไหนน้ำก็เลิกที่จะซึมหนีดินเหนียวเนี่ยมันดีมากแต่เราไปอย่างนั้นไม่พิจารณาที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ขอให้มีเงินพันขึ้นมาได้อยู่ได้กินกันมันก็แก้ไขกันไม่ได้อีสานเขียวกับ Genetics Engineering คือการพัฒนาอีสานให้เขียวกับเขาพัฒนาวิศวพันธุกรรมศาสตร์จะไปปลูกพืชบนอวกาศบนดวงจันทร์ดาวอังคารเขายังคิดว่าจะทำได้อันนั้นก็เพราะสติปัญญาที่คนอีสานว่าภูมิพญากาพญาก็คือปัญญาสัตว์ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมาสู้มนุษย์บ่ฮอนปานแนวคนภูมิพญากาเมนสิไปคนของสวรรค์ทองเทวโลกสัตว์อื่นไปสวรรค์ไม่ได้มนุษย์ไปได้หรือสิลงสู่พื้นอบายใหม่มืดมนตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายก็ตกนรกผูกคอตายกินยาตายเป็นโรคประสาทตายมากๆนั่นคือการตกนรกนอกจากนั้นก็ไปแย่งกันอยู่ในคุกหัวเป็นสัตว์หลอนนั่นก็มนุษย์ผู้แผ่นพื้นล่องลมอเวจีหรือสิ่งสงสารสู่นี่ผ่านพายพุ่นหัวจมจนเป็นสัตว์หลอนอยู่ในคุกในตารางแน่นอิดไปหมดก็คนบวชอยู่วัดอยู่วาอยู่ป่าอยู่เขากินข้าววันละครั้งเดียวตื่นดึกลุกเช้าเจริญสมาธิภาวนาบิณฑบาตขอทานมากินมาเพ่งจิตพินิจพิจารณางอมแงงอมแงไม่สนใจใครจะมั่งมีสีสุขจะเสพกองเสพกามกันยังไงพวกนี้เพ่งที่จะเอาจิตให้หลุดพ้นกับคนอีกเหมือนกันอยู่ในกลุ่มของคนก็สองขานี่แหละเหมือนกันนี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนนั่งคือบินเหินฟ้าจัมโบ้เจ็ตบินอยู่เนื้อฟ้าเนื้ออากาศอยู่ในห้องแอร์ดูหนังไปพร้อมอยู่บนฟ้านุ่นก็คนอีกเหมือนกันมดลงไปใต้น้ำใต้ดินบาดาลพิภพก็มนุษย์คนนี่อีกเหมือนกันกำลังจ้องจะเค้นฆ่ากันหัวจุ้มใส่กันจะกินตับกินไตกันเล่นไพ่เล่นเฮโลทั้งคืนยันสว่างก็คนนี่อีกเหมือนกันติดคุกติดตารางแน่นอีดก็คนนี่อีกเหมือนกันจึงเรียกว่าบุญกุศลเบื่องปาปังกำบะพังเป็นนรชาติเสือเฮ้านี่ผู้เหตุเป็นสัตว์อื่นเขาทำไม่เป็นจริงไปกว่านั้นในยุคปัจจุบันนี้มันเก่งมากเลยมนุษย์ของเรามนุษย์เราเก่งมากในยุคปัจจุบันนี้รู้แผนเพื่อนเที่ยวทองถ้ำเหล็กทะยานถึงเวหาห่วมเหี่ยงประจันแจ่งดำดินดันมีโคคำเมกบินลงฝาอิงเอื่อมแทนอินคำกล่าวในกรโบราณที่ไพเราะเรื่องลึบบ่อศูนย์หรือว่าลึบประศูนย์ลึบบ่อศูนย์ บูแผ่นผืนเที่ยวทองท่อมฤทธิ์ทะย่านถึงเวหาหวมเฮียงประจันแจ่งดำดินดันเมโคคำเมกบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอินเดี๋ยวนี้มุดลงไปใต้ดินขุดดินมาเพื่อจะทดลองระเบิดนิวเคลียร์ก็มนุษย์อีกทะย่านถึงเวหาหวมเฮียงประจันแจ่งบ่มีหวมเฮียงธรรมดาแล้วดะอพอลโล11ลงไปเหยียบดวงจันทร์เสร็จปักธงเดี๋ยวนี้จึงจะไปปลูกพืชไปทำฟาร์มอยู่บนโน่นนั่นเห็นบ่ล่ะคนโบราณบอกว่าทะย่านถึงเวหาความเฮียงประจันแจ่งดำดินดันเมโคคำเมกบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอิงจะยื้อแย่งที่แพทแทนที่พระอินโยคนโบราณใช้จำนวนว่าบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอินสุดแผ่นพื้นของเขตจักรวาลทางพงไพ่เป่าแปนตายเกี่ยงตาเกี่ยงหล่อมขนาดนั่นหนึ่งหนีซัดสิงเน่าดูน้ำผ้ากันดิดดันตายเป็นยังไงภาพชัดเจนมากเลยเมื่อขาดสินขาดทำความไม่พอดีแต่ก่อนนั้นหัวปลาเห็ดก่อนเสาเขาเกาเห็ดฝุ่นมอนทำงานทำไร่ทำนาบ่ไม่ได้มากเท่าทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ทำนาได้มากเลยข้าวเนี่ยถ้าทำแล้วมาใส่ยุ้งใส่ฉางไม่มีที่เก็บที่ไว้แต่ก็ไม่ได้ทำข้าวเก่าทำฝุ่นมอนดอกทุกวันนี้ทำนาปีละ10ผลก็ไม่พอกินเพราะกินมากกินทั้งปากไม่พอกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งจมูกตาก็จะกินไปตาก็จะนั่งดูโทรทัศน์ไปหูก็จะฟังเสียงสเตอริโอบทเพลงไปดังก็จะดมไปอาหารก็แต่งรถแต่งตินแต่งสีใส่อย่างโน้นอย่างนี้เสื้อผ้าอาพร้อมซื้อน้ำหอมขวดละเป็นพันถ้าเป็นคุณหญิงคุณนายขวดละ 60,000 ดูหยดใส่ผ้าหยดเดียวฉะนั้นซื้อข้าวสารได้เป็นกระสอบสำหรับคนยากคนจนเรียกว่ากินทั้งจมูกกินทั้งดังเด็กดุมเด็กสาวซื้อกาวมาดมหมดเงินหมดทองไม่รู้เท่าไหร่ดมและทำลายสติสัมปชัญญะนั่นก็เรียกว่าบริโภคทางจมูกกินทั้งดัง แผ่นผืนคงเขตจักรวาลทางพงไพ่เป่าแปนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมขนาดนั่นเนื่องมีซัดสิงเน่าอยู่ดาบผ้ากันดินดันตายทั้งโมสกุณชาติเชื่อแมวนอน้ำปักสินพากันบินไปหาบอนสิเศร้าเน่าอย่างพากันบินบนผายนี้ตาให้เป็นโมโมผู้ใหญ่พาแผ่นหลานทลายหล่อมลาวเลี้ยนเพื่องปินแปะคงขอบขันทะเซกลหนไม่ข้าเม่เหมือดขวนพลังใหม่สาญาเง่าง่ำเหงื่อมลาสีสุนเนกจักรวาลคนข่าวแดนดาวเดืองไว้ก็หางแมนพิไซเสือชาวชนมนุษย์ชาติเท่านี้เป็นผู้สันเสกสารขมังเบื่องบ่มการโทมนาหอนไม่เถิดทั้งสวรรค์กระไดแล้วห้อมมานั่งคัดทัวโลกาก่วงไม่ค้นห่องเมืองคนมนุษย์โลกห้อนจังไฟอูดเอาถ้ำพระเจ้าเสื่อมสูญวาสันพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเล่าเอาไว้คล้ายๆตาท่านเห็นเดี๋ยวนี้มันก็จริงของท่านพวกเรานี่เหาะเอินเดินอากาศทั้งงานทั้งเวหาห่วมเฮี้ยงพระจันทร์แจ้งสร้างยานอวกาศขึ้นมาแต่ก่อนพอแต่ทำให้ขี่ได้ไปมาหาสู่กันเดี๋ยวนี้สร้างยานอวกาศขึ้นมาดีก็ดีไม่ดีก็ระเบิดตูมเซเลนเจอร์อ้าวผ่านไปก็มาสร้างกันใหม่ขึ้นไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารทั้งงานถึงเวหาห่วมเฮียงพระจันทร์แจ้งนอกจากนั้นสร้างเรือลอยน้ำไม่พอต้องมีเรือดำน้ำนอกจากนั้นก็ขุดอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำใหญ่ๆลอดภูเขาเหล่ากาขุดอุโมงค์แผ่นดินลงไปทดลองความสั่นสะเทือนระบบการทำลายของระเบิดต่างๆบินดำดินบินบนขึ้นไปบนฟ้าไปมาหาสู่กันสุดโลกกว้างแถบนิดเดียวดูเมื่อเดือนที่แล้วเด็กหญิงสาวชาวฝรั่งเนเธอร์แลนด์นู่นมาจากไหนสองคนข้ามมาบินมาอยู่ในวัดมาศึกษาฝึกสมาธิภาวนาแม่เก่งเหลือเกินคนตาไหมนี่นี่พวกที่เก่งทางวิทยาศาสตร์โลกเจริญทางวัตถุพวกฝรั่งมั่งค่าก็บินบน ท่องเที่ยวทองถ้ำลิบพญานถึงเวหาหวมเฮียงพระจันทร์แจ่งดำดินดันเมฆโคขำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนอินสุดแผ่นเปื่อนคงขอบจักรวาลทีนี้พวกที่เทคโนโลยีต่ำลงมาก็มาทำลายธรรมชาติบุกร้างถางพงภูเขาราบพนาศูนย์เตียนเลยถางพงไผ่เป่าแปนตายเกี่ยงอาเกียนหลอกขณะนั่นเนื่องนีสัตว์หมูน่องดูน้ำผ้ากระดิบดันตายสกุลสะเสือฟงโมว่อนปักสิงผ้ากันดินไปหาบนยิ่งเศร้าเน่ายั้งผ้ากันบินบนผายนี้ตายเป็นหมู่หมู่ผู้ใหญ่ผ้าแผ่นหลานทลายหล่นลาวเลี่ยนปลาอยู่ในน้ำตายเป็นฝูงเป็นบาดเป็นแผลเวอะวะไปหมดหัวโปโปสวมสวมเข้ามาในฝั่งทางหางเหลือแต่ก้างยังหายใจอยู่งาบงาบงาบบรันได้ตายชัดสิงเน่าอยู่น้ำภาคดินดันตายสกุลชาติเสือฝูงหมูม่วนปักสิงภาคบินไปหาบนที่เศร้าเน่าอย่างภาคบินบนผายนี้ตายเป็นหมู่หมู่หันสาธุชนทั้งหลายคงจะเคยพบเคยเห็นนกเขาบินเป็นหมู่หมู่บางครั้งเห็นบินจากเนื้อลงใต้บางครั้งบินจากใต้ขึ้นมาเนื้อกลางค่ำกลางคืนพระทรงองค์เจ้าท่านนอนดึกดึกอยู่ในวัดป่าท่านเดินตรงกรมท่านนั่งสมาธิเดินง่ายๆได้ยินเสียงนกร้องบินเป็นหมู่หมู่ผ่านหัวบนฟ้าบางครั้งหน้าหนาวจะออกใหม่หน้าฝนจะสิ้นไปเราจะเห็นนกเต่านกกระยางนกกาบัวนกเป็ดปองนกแคบแค่นกเป็ดกากระซุ่มแสงคอยเหงานกกี่เอี่ยงกี่กลางหางแดงพากันบินเป็นหมู่หมู่เป็นป้ายดองแดงดองแดงทำไมเขามาจากไหนเขาไปไหนกันคนโบราณบอกว่าสกุลชาติเชื่อฟุ้งโมม่วนปักสินพากันบินไปหาบนสิเศร้าเน่าอย่างพากันบินบนผายนี้กลายเป็นหมู่หมู่ผู้ใหญ่พาเป็นหลานทลายล่มลาวเรียนฝีมือของมนุษย์ได้ทำโลกนี้ให้เดือดร้อนอาเกียนพินาศโลกาวินาศแล้วเพราะความไม่รู้จักพอดีไม่ปกติทางใจอยากได้อยากดีดีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอทำลายลงไปภูเขาราบพนาศูนย์เหลือแต่เตียนโล่งเป็นภูเขาหัวโล้นต้นไม้เหลือแต่ตอมีดินบ่มีใหม่ดินกันไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหล่งทรายทลาเคลื่อนแห่งแสงสุริหอดจีชีวิตสัตว์ตำเสือสิสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ทั้งเมืองจันเมืองปราดอาตมาไปแสดงธรรมทั้งบ่อไร่นาวงน้องบอนทั้งนู่นแต่ก่อนเมื่อ20ปีประมาณไม่ถึง20 16 17ปีเคยเดินไปเมื่อก่อนโน้นแถวเขาเขื่อนไหวเคยเดินด้วยเท้ามีแต่ป่าเขาลำเนาไพรป่าดิบดงดำทากปีงโคกหรือเยอะแยะไปหมดเสือช้างสัตว์สาวาสิ่งไปที่นี้จำไม่ได้ในบนไปแสดงธรรมจำไม่ได้เลยดูตรงไหนคิดไม่ออกจำได้แต่ชื่อบ้านชื่อเมืองภูเขาสูงสูงแต่ก่อนป่าดิบดงดำเดียวนี้ไม่มีไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันเตียนโล่งธรรมดานะราบเลยสูงสูงราบเลยขุดพลอยขุดพลอยกันแต่ก่อนใช้คนขุดเอาเสียมเอาจอบขุดเอาเครื่องสูบน้ำดูดมาแล้วก็เอามาฉีดมาร่อนเดี๋ยวนี้แบ็คโฮใช้เทคโนโลยีรถขุดแล้วก็ใส่ตะแกรงหม้อเครื่องจนเครื่องไฟฟ้าตะแกรงน้ำในแม่น้ำขุ่นไหลลงสู่แม่น้ำเวนลงสู่ทะเลภูเขาสูงสูงยอดสูงสูงราบพื้นดินที่ขุดร่อนกลายเป็นตมเป็นโคลนไหลลงตามร่องแม่น้ำไม่น้อยสู่แม่น้ำใหญ่สู่ทะเลโอ้โหนึกถึงคำพูดของคนโบราณบอกว่าผู้ใหญ่ผาแผ่นหลานตัวเตี้ยตำปูผู้ใหญ่ผาแผ่นหลานทลายล่มลาวเลี่ยนอันนี้ทางพื้นดินป่าดิบดงดำราบพนาศูนย์ภูเขาสูงต่อสูงราบแต่ไปทางอำเภอนากลางจังหวัดอุดรธานีภูเขาหินสูงเสียดฟ้าเดี๋ยวนี้ไปฝุ่นตลบกบตลาดจ่อเอาปลายเอาดินไดนาไมต์ยัดเข้าไประเบิดตู้มหินพังทลายรถตัดใส่รถดำวิ่งขึ้นโลงโม่คัดเชิดแผ่น หม้อออกมาแล้วก็ขนมาขายสร้างถนนหนทางสร้างบ้านสร้างช่องภูเขาหินราบพนาศูนย์ภูเขาดินราบพนาศูนย์ทางขุดพลอยทางนู่นมันเป็นอย่างนี้ฝีมือของมนุษย์ไม่รู้จะเอากันไปถึงไหนถึงขนาดนั้นก็บอกว่าปูนขาดตลาดขึ้นราคาปูนนั้นก็เอาหินเอาดินในภูเขาเนี่ยมาทำจำหมดจำหมดแล้วป่าเขาลำเนาไพ่กันทางกันพวกเศรษฐีนายทุนโค่นต้นใหญ่ๆลากเข้าสู่โรงงานลงแปรสภาพนี่ก็ลากลงแม่น้ำส่งออกนอกประเทศส่วนคนยากคนจนไม่มีโรงเรือไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลทางปลูกปอปลูกมันได้มาขายซื้อเหล้าซื้อยากินเล่นการพนันซื้อโทรทัศน์มากินทางตาซื้อเทปซื้อวิดีโอมากินทางหูซื้อกาวมาดมกินทางดังซื้ออาหารมากินทางปากฟาดเข้าไปยาพิษกินเข้าไปโอ้มนุษย์นี้เป็นสัตว์ทำลายซะจริงจริงไม่รู้จักความพอดีทำยังไงคนโบราณนั้นพูดเอาไว้เมื่อมันเป็นอย่างนี้นี่ยังทำได้น้อยนะท่านบอกว่าสัตว์สาวาสิ่งมันอยู่ไม่ได้เพราะมนุษย์ทำในฝีมือของมนุษย์สัตว์ก็เลยบินหนีไปหาตายพวกนกนกที่อยู่ในน้ำพวกนกเป็ดปองนกเป็ดเทพนกเป็ดกาบ้านเราเนี่ยบินจากใต้ขึ้นมาออสเตรเลียนู่นนี้สภาพแวดล้อมหนาหนาวจัดยังไม่พอน้ำฝนเมืองฝรั่งท่านสาธุชนทั้งหลายเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งอเมริกาแคนาดาหรือแถบอเมริกาแถบเลิฟแคนนอนแถบประเทศแคนาดาเชโกสโลวาเกียสแกนดิเนเวียต่างๆบ้านเมืองฝรั่งที่เจริญด้วยอุตสาหกรรมอมนุษย์อีกเหมือนกันเอาในบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่พอนะทางป่าทางดงเจาะภูเขาระเบิดเอามาย่อยมาหม้อแล้วมาร่อนหาเพชรหาพลอยเพชรพลอยนั่นของกินไม่ได้ของหลอกลวงกันเอามาว่าเป็นของดีของงามเฉยๆกินไม่ได้สู้ประเดี๋ยวบองก็ไม่ได้แต่ซื้อกันด้วยราคาที่แพงที่สุดเป็นบ้าทำลายภูเขาเหล่ากากันทางเมืองฝรั่งนั้นนอกจากเอาบนดินไม่ได้ขุดเอาไปใต้ดินขุดเอาใต้ดินที่บอกว่าดำดินดันมีโคขำเมฆบินลวงฝาอิงเอื่อมแผ่นอินขุดเอาน้ำมันใต้ดินเอาแก๊สใต้ดินดูดขึ้นมาไปดูทางตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านพวกบาเลนพวกคูเวตไปดูเถิดถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสเดินไปทะเลทรายอันเวิ้งว่างซึ่งไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เจาะขุดพุ่นไปหมดเลยบนแผ่นดินดูดเอาน้ำมันฟอสซิลฟิวเอ็นสร้างอินทรีย์วัตถุสัตว์สาวาสิ่งเกิดมาตายเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆล้านปีทับถมแผ่นดินมันกลายเป็นพวกแก๊สพวกอะไรบูดขึ้นมากันมาเผาโรงงานควันตลบไฟลุกท่วมทั้งแผ่นดินที่คนโบราณบอกว่าเปื้องปิ้นแปะคงขอบขั้นตะเสกลคนให้ข้าเม่เหมือดคนท่าล่างใหม่สาญาเงางำเงื่อมราศีซูนเมกจักรวาลคนข่าวแดนดาวเดืองงวยคำพูดนี้ฟังไพเราะแล้วก็มีความหมายคนคนให้ข้าเม่เหมือดคนท่าล่างใหม่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดควันตลบจนบังไม่ให้พระอาทิตย์ส่องแสงลงมาในโลกสาญาเงางำเงื่อมล่าสีสูนเมฆสายาก็คือเงาถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสเดินทางไปที่เมืองเช็กกัมเมืองโฮฟุบอัลฮัสซาอุสมานียาไปจนถึงจูเบลแถวนี้แถวเมืองโฮฟุบเช็กกัมอัลฮัสซาอุสมานียาแถวเนี้ยโอ้ยควันตลบไฟลุกท่วมโรงกันน้ำมันเป็นจิ้งจีมองไปทางไหนมีแต่ไฟลุกบนฟ้าแล้วควันของมันเงาดำทะมึนมืดคลึ้มกลางทะเลทรายมืดเพราะเงาของควันไฟสายเงาเงาเมื่อมล่าสีสูนเมฆจักรวาลคนข่าวแดนดาวเดืองงวยก็ฮาแมนพิไซเสือชาวชนมนุษย์ชาติเท่านี้เป็นผู้สันเสกสางขมังเบื้องบ่มการก็มนุษย์นี้เป็นคนดูดขึ้นมาเจาะขึ้นมาเจาะเอาดูดขึ้นมากันโรงงานน้ำมันโรงงานแก๊สไฟลุกท่วมแถวเช็คกัมนี่นั่งรถไปเป็นกิโล2กิโลไฟลุกบนดินมนุษย์เผาแก๊สเหม็นกลุ่มไปหมดเลย เข้ามาหน้าห่อนในเทศทั้งสวรรค์ร้อนลนไปหมดทั้งเทวดาบนสวรรค์นั่นแหละดูไม่ได้มนุษย์ดังไฟอูดเทวดาเสียเร็วห้อมมานั่งขัดทั่วโลกกากว่างในหนห้องเมืองคนมนุษย์รอค้อนจังไฟอูดเอาถ้ำพระเจ้าเสื่อมสูญเดี๋ยวนี้โรคร้อนเหมือนไฟเผาประเทศกรีเคยสงบร่มเย็นหนังสือต่างๆที่เราเรียนเรื่องปรัชญาตะวันตกโซเครติสอริสโตเติลอนุกรักโกราเพโตอะไรต่างๆล้วนเป็นนักปราชญ์กรีกเดียวนี้เมืองกรีกร้อน2ปีก่อนอ่านหนังสือพิมพ์พบกรีกร้อนตาย 2-300 คนเดียวนี้เมืองฝรั่งร้อนมากเมืองไทยก็ร้อนมากความร้อนของโลกสูงขึ้นและขยายเวลามากขึ้นพวกฝรั่งมั่งค่าตายเพราะร้อนมากทำไมจึงร้อนมนุษย์ก่อไฟเผาตนเองไฟอูดเอาห้อนจังไฟอูดเอาถ้ำพระเจ้าเสื่อมสูญธรรมะคือความปกติความพอดีศีลคือความพอดีความปกติธรรมะความพอดีศีลคือความปกติสีรังสีลาวิยะภาวะปกติเหมือนก้อนหินตั้งอยู่ตรงไหนลมพัดไม่วันไหวความปกติทางกายความปกติทางวาจาคือศีลความพอดีทางใจนั่นคือธรรมความพอดีความปกติมันไม่มีมันขาดแคลนไปจากจิตใจก็เลยห้อนจังไฟอูดเอาถ้ำพระเจ้าสั่งสอนดูดน้ำมันดูดแก๊สมาเผาเท่าไรไม่พอกันต้องมาส่งขายทั่วโลกควันไฟอันเกิดจากโรงงานเผาแก๊สเผาน้ำมันกันกองลอยขึ้นไปในอากาศลอยฟ่องขึ้นไปจับกันเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนตกลงมามีพิษมีภัยยังไม่พอประเทศฝรั่งเอาสารพลูโตเนียมเอามาแยกมาแยกเป็นพลังงานนิวเคลียร์เอามาทำระเบิดนิวเคลียร์ทำพลังงานนิวเคลียร์สารพลูโตเนียมร้ายแรงมากนิวเคลียร์วอชกากเดนของนิวเคลียร์ทิ้งลงไปฝังในดิน 250,000 ปียิงกันหมดพิษทิ้งลงไปในน้ำทะเลแอตแลนติกทางเหนือนู่น 500,000 ปีจึงหมดพิษน้ำทะเลมันมีกฎอยู่ในตัวมันความเค็มปลาที่อยู่ในทะเลมันเคยชินกับความเค็มกับกฎต่างๆมันอยู่ได้ทีนี้ไอ้ควันของโรงงานพิษควันของน้ำมันควันของแก๊สควันของพลูโตเนียมสารที่สร้างเป็นพลังงานนิวเคลียร์อย่างที่มันระเบิดขึ้นมาที่เมืองเคียฟที่เซโนบินเมืองเคียฟประเทศโซเวียตนั่นลอยฟ่องกันไปในอากาศลอยไปทั่วแล้วก็กลายไปเป็นปฏิกิริยาจับกันเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาเดี๋ยวนี้เมืองฝรั่งกินน้ำไม่ได้ฝนตกกินได้บ่อน้ำฝนฝรั่งกินเข้าไปไม่เจ้าอยากตายฝนนั่นน่ะก็เรียกว่าเอซิดเรนฝนเป็นกรดเพราะฝีมือของมนุษย์ทำให้ฝนมีพิษขึ้นมาอีกแล้วตกลงมาแล้วไปอยู่ไหนฝนน้ำฝนตกลงมาจากที่สูงที่ต่ำไหลลงไปขังกันที่ดอนน้องใหญ่ๆเรียกว่าทะเลสาบน้องน้อยๆเรียกว่าน้องห้วยน้องคลองบึงไหลลงไปรวมทะเลสาบยังไปสู่ทะเลใหญ่เดี๋ยวนี้ทะเลสาบตายทะเลตายขยายทะเลสาบในอเมริกาคานาดาก็ดีในกลุ่มเชโกสโลวาเกียในกลุ่มสแกนดิเนเวียอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทะเลสาบคือน้องใหญ่ๆอย่างน้องหานบ้านเราตายไปแล้ว 2,000 แห่งพวกปลากุ้งตายลูกเดียวพวกนี้ขึ้นบนบกไม่ได้ยังไงก็นอนแช่อยู่ในน้ำน้ำมันมีพิษน้ำมันมีกรดน้ำขี้ควายเหม็นๆยังพออยู่ได้แต่น้ำกรดน้ำพิษที่ตกลงมาจากฝนที่มนุษย์เอาไปเผาให้มันเป็นไอให้มันเป็นควันไปเป็นเมฆตกลงมาปลากับกุ้งตายลูกเดียวนี้บ่ได้ขึ้นโคกบ่ได้เตาไม่ไหวก้อยขึ้นโคกคานตับสาบตับสาบมนุษย์จับกินพวกหอยไม่ไหวขึ้นมาบนบกหาที่จับมนุษย์ก็จับกินอ้าวขึ้นบกมนุษย์กินลงน้ำน้ำเป็นพิษเต่าหอยปูปลาเอี่ยนปลาไหลปลาลดหม่นอยู่ใต้ทะเลเห็นตายไว้ก่อนมู่พวกนี้ตายนี่คนโบราณจึงบอกว่าอาเกลล้อมพนานั่นเนื่องมีสัตว์สิงเน่าอยู่หน้าผ้ากันดินดันตายทีนี้ไม่เพียงเท่านั้นพวกนกที่อาศัยน้ำนกเป็ดปองนกแคบแคนกเป็ดกานกกาบัวนกกระซุมแสงคอยาวพวกอาศัยกินตามน้ำตามท่าห้อยน้ำเป็นพิษอยู่ไม่ได้เมืองฝรั่งอยู่ไม่ได้บินหนีบินไปหาที่มันสบายที่ไหนเมืองไทยบินมาหนองหานบ้านเฮาสกลนครนกเป็ดกามาจากออสเตรเลียอ้าวนกปากคางมาจากเมืองจีนมาจาก ทางนู้นทางยุโรปทางตอนเหนือทางแถบไซบีเรียหนีมาหนีจากพลังงานพลูโตเนียมหนีมาจากสารพิษหนีมาจากน้ำเป็นพิษทะเลสาบทางโน้นตายหมดแล้ว 2,000 แห่งเต่ากุ้งหอยปูปลาตายหมดพออยู่ได้กว่าทางประเทศไทยประเทศด้อยพัฒนาที่ยังไม่มีพลังงานนิวเคลียร์พลูโตเนียมยังไม่มีเอซิทเรนยังไม่มีฝนเป็นกรดพอมีอยู่หน่อยนึงก็พากันบินมาพวกนี้บินมาทางนี้เอาแล้วห้องจีแก่เจ๊แก่ฟุ้งเมาสกุลชาติเสือม่วนหมู่ปักสิงพากันบินไปหาบนสิเศร้าเน่าอย่างพากันบินบนผายนี้ตายเป็นหมู่หมู่แล้วบาดมาถึงนี่กินหัวอีกสร้างเอามองกลางขายเวหาพลพลวะใส่เบ็ดมาจุ่มๆกันเบ็ดสวรรค์พลวะนี้ใส่ในน้ำไม่พอไปมัดจุ่มใส่บนบกเลยว่าเบ็ดตะวันเบ็ดนรกบวานอกบินมาอ้ามันไม่รู้บินมาชนติดเบ็ดอยู่ทั้งฝ่าผมบะลึงถึงเถิดนกเป็ดนกยางตายอีกมาพี่โอ้ยดูต้นซาดิเอ๊ทางนี้อากาศดีแต่มีแต่ผีคอยกินหัวนี้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวัดนกมงกุฎนกเขาคนทั้งหลายฟังเทศแล้วเกิดใจอ่อนเมตตาปานีเอามาปล่อยเอามาไว้ในวัดอาตมาปล่อยบินเข้าแข่งเทียขากูกูกูกูนกกดบินตามออกนอกวัดเสียงปืนปังเสดเขาไม่หีปิ้งแสบเด้ได้ยินเสียงนกเขานกกดนกเอียงขันอยู่ในวัดเป็นฟุ้งฟุ้งแบกปืนเลาะโคกทางข้างน้ำลายเฮียอยู่โจกโจกนานออกมาเทเดมาสั่นโอ้โหสงสารเขาเหลือเกินนี่คือฝีมือของมนุษย์บ้านเรานี่ก็มีแล้วปูปลาตายกันเป็นฝูงเอียนตายปลาไหลปลาหลดตายมันเป็นน้ำปุ๋ยเป็นน้ำยาเพิ่นว่าดินี่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้อีกหรือว่าฝนมันเป็นพิษเมืองฝรั่งอยู่ไม่ได้ประเทศอื่นนุ่มไคเนแต่ประเทศไทยนี่บ้านเขานั้นทะเลสาบใหญ่เหมือนหนองหานตายไปแล้ว 2,000 แห่งที่ว่าตายนั่นหมายความว่าเต่ากุ้งหอยปูปลาสัตว์น้ำอยู่ไม่ได้น้ำเป็นพิษน้ำเหล่านั้นมาจากไหนมาจากฟ้าจากฝนฝนมาจากไหนมาจากเมฆมาจากไหนมาจากควันไฟอ้อยเองที่มนุษย์ทำขึ้นไปนี่ไปทำปฏิกิริยากันนอกจากนั้นสาร CFC คอโรฟูลฟอลูคาร์บอนที่มนุษย์เอามากันเอามาแยกมาแยกมาทำเป็นน้ำหอมในสเปรย์ทำน้ำยาตู้เย็นน้ำยาแอร์พวกนี้เลยลอยตัวขึ้นไปในอากาศละลายไปกัดก่อนพวกโอโซนโฮนพวกคู่ฟ้าแนวกั้นอยู่บนฟ้าที่เราเห็นฟ้านั้นหนาอากาศนั้นหนาโอโซนไว้เนี่ยคอยกันกองแสงจากอาทิตย์ที่ร้อนแรงอุ่นตาไวเออร์เรสอันนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันไปทำปฏิกิริยากัดก่อนกันเป็นรูโหว่เข้ามาแสงโอโซนนั่นก็แสงอุลตราไวเออร์เลยก็ลอดเข้ามาในโลกได้มากคนเป็นมะเร็งมากจะตายมากแล้วอากาศก็จะถูกมอดไหม้ที่คนโบราณว่าสิขอนขอนเขาสามห่มโพสีจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายเดี๋ยวนี้ประเทศญี่ปุ่นเกิดโคโรซิคาโรซิปอกโปลิไบโอตายกระทันหันตายเพราะเครียดตายเพราะขมองทำงานอยากได้อยากมีอยากเป็นตายเพราะอากาศเป็นพิษหลายขึ้นจนถึงก็มีโรงงานดิสตินวอเตอร์แพทย์โรงงานกันน้ำแล้วก็มีโรงงานดิสตินแอร์ฟิลเตอร์แพทย์โรงงานกันลมเอาลมใส่ถุงมีวาล์วปิดไปกับก๊อตปั๊บดมแห้งได้ดมลมถ้าไม่ได้ดมที่ซื้อมาดมบ่มีแห้งจะตายง่ามง่ามง่อมอยู่คือป่าง่อมเผาในเมืองนอกนี้ตายก็เรียกว่า refugees environment refugees หนีภัยจากสภาพแวดล้อมพอถึงหน้าร้อนฝรั่งนี้แล้วหนีไปหาพักผ่อนได้นี่มาหาซื้อที่ซื้อทางในประเทศไทยพวกญี่ปุ่นมาซื้อไร่ซื้อนาซื้ออะไรกันแถบบางน้ำเปรี้ยวสะเชิงเซาแถบหลอกฝั่งทะเลตะวันออกตะวันตกขายให้นายทุนต่างชาติเขากำลังหนีตายหนีมาบ่มาซื้อได้บัตรมาซื้อที่ดินพวกเราแพงๆแล้วก็มาพากันญาติกันขายต่อไปก็จะยืนตายตกโลกมามีที่ดินอยู่พวกต่างชาติมาอยู่แล้วก็จะมาสร้างโรงงานจะมาเผาที่นี่อีกละที่นี่ครับเบิ้งเจ้าจะได้งอมอยู่งาบงาบงาบอันนี้คนโบราณบอกว่าอยู่ที่ฝีมือของมนุษย์นกมันบินได้มันมีปีกมันหนีจากสิ่งที่มันเร่าร้อนสิ่งที่มันเป็นพิษน้ำ ทะเลสาบที่อื่นอยู่ไม่ได้มาอยู่หนองหานบ้านเฮาอ้าวใส่เบ็ดสวรรค์ติดขายเวหาตายกันเป็นฟุ้งๆร้อนไปทั้งฟ้าทั้งดินนี่คือความที่ทำให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายโลกาวินาศเมื่อมนุษย์ขาดธรรมเนี่ยเมื่อโมหะห่มโลกาสิห่อนเห็งหุ่นแล้วย่ามนี่สินขาดขวัญบ่มีหูตำสูงฟุ้งมูนักปาดเจ้าลงหอมคว่ำคึดสิบทป่วยตามแผนแกนเดิมวินัยตั้งเนี่ยเมื่ออาจารย์เจ้าแปลจนสักสูตรไปสู่สละแปดถาดถึงเอมูอาสละปฐมฐานเฮี้ยงห้อมหัตถบาทพระจันชนะเป็นทีจังผสมไห่ออกเสียงเนี่ยเมื่อดาวเสด็จใหญ่อังลงมาเถิกเมื่อใดหนูกับทุ่งมาขวบแปะแปะให้วาอันอันตกาเล่นั่นคือย่ามคนใจบอดเมื่อแปดด่านบันดิตเชื่อให้หินตองเจ้าปัญญาเสียมแหลมคมคงซองเห็นตีเหี้ยมนี่เป็นผู้ปู่เสริมสิ่งซองขานิ่งเอาเด้อย่ามได้โลกนี่เสียงศูนย์ขาดสินธรรมย่ามนั่นโลกตากวยเคลื่อนทะลังทลายหนองคลองถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาวกาเดืองงวยป้าถ้าพี่เพื่อนไอสวนแสงถีบจะตุโลกหลังล่วงลำซอยบ่อขึ้นได้แล้วพ่ายบนพอกแทนหลวงเมฆขลาดกำลุ่มฝ่าแสนทางเทพดามาเฮซักไถเทวาทุกทีมาซอยหนาวดึงขึ้นกาบ่อขึ้นได้แล้วเทพ้าเพื่อนอินพ่อมเพี้ยนซอยได้บ่อขันเป็นเฮาปีหน่องไล่ถิ่มหอมทำทุกซ้ำซ้ำสัตว์ป่าขนาดนกผอมทั้งฟุ้งปูปลาเต่าหอยในน้ำลูกโคดาวแดนไผ่พ่องเถื่อนผู้ใหญ่พาแผ่นลานทลายล่มหาบตีเย็นพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อ้ายน้องเอ้ยเมื่อโลกขาดธรรมไม่รู้จักต่ำจักสูงพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่11จักรวรรดิโสดท่านเล่าไว้คนขาดสินขาดธรรมจิตต่ำใจสามไม่รู้จักต่ำจักสูงสินขาดก่อนว่ามีหูต่ำสูงพ่อจะเสพสมกับลูกสาวขาวหน้าหนังสือพิมพ์พ่อปั้มคืนใจลูกในไส้แต่แท้มีกี่คนคืนใจมาหมดเห็นไหมใกล้แล้วใกล้แล้วนี่มากขนาดนี้ที่ว่าสินขาดก่อนว่ามีหูต่ำสูงลูกสาวจะเสพสมกับพ่อลูกชายเสพสมกับแม่พี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายจะเสพสมกันเหมือนสัตสาวาสิ่งหลังจากนั้นความเห็นแก่ตัวเฮือนกระหายมันก็มีมากขึ้นเอาหนังมาใช้บอกกันซ้อนกันรักกันแก้ผ้าเข้ากอดจูบกันชังกันชักปืนก็ไล่ยิงกันทั้งหมดนั่นคือสอนจิตใจให้เร่าร้อนรุนแรงขึ้นจิตใจคนจะต่ำสามห้าปีจะมีความกำหนัดการสิบปีจะตายหลังจากนั้นเกิดสถันตลักกับมืดเห็นกันเป็นอาหารเข็นฆ่ากันเจ็ดวันตายเกลี้ยงแต่มีคนจำพวกหนึ่งนี้เข้าป่าเข้าดงไปสร้างทำความเพียรสมาธิภาวนาเมื่อโลกสว่างมาเห็นกันวิ่งมากอดกันเรายังไม่ตายหนอเมื่อนั้นก็มีความรักกันมากขึ้นสินธรรมก็เกิดขึ้นโลกเสื่อมเต็มที่ก็จะมีสินมีธรรมเข้ามาช่วยจิตใจก็จะเริ่มขึ้นสินธรรมมีมากขึ้นอายุก็ยืนขึ้นจนถึง 80,000 ปีก็เกิดโลกพระสีอานระวังให้ดีเดี๋ยวนี้สีอานเกสีอานปอมสีอานเมเกิดขึ้นแล้วพากันหลั่งไหลไปสีอานโตแมพระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียขอท่านทั้งหลายจงจำไว้ในโลกกถาหนึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์ย่อมไม่มีเดี๋ยวนี้เกิดสีอานเมสีอานเกสีอานปอมเกิดขึ้นแล้วก็หลั่งไหลกันไปเสียเงินเสียทองกันอานท่านทั้งหลายเขาให้ฟังไว้ให้ดีกว่าคนมืดนั่นมืดไปหมดเลยที่บอกว่ามืดแปดด่านบันดิตเสือให้หินตองย่ำได้หลอกนี่เสียงสนขาดสิ้นถ้ำย่ำนั่นโลกตากวยเคลื่อนทะลังทลายหงอกห้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาวกระเดืองไว้ดินดอนอะไรมันจะไม่ไหวซะแล้วดังที่กล่าวแล้วใครจะมาช่วยได้ปัตตพีผื่นไอ้สวนแสนเถียบจะตุโลกหลางล่วงลำซอยบ่อขึ้นท้าวจะตุโลกกับบานพระอีสวนพระพรมยมราชช่วยอะไรไม่ได้เพราะคนขาดสินกาทำพ่ายบนผอมแทนหลวงเมฆขลาดกำลุ่มฝ่าแสนทางเทพดามาเฮซักไถเทพาถูกเถียบมาซอยหนาวดึงขึ้นบ่อขึ้นคืนยังไงคนไม่มีศีลมีธรรมให้เทวดามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เทพ้าเพื่อนเอ็นพ่อมเพี้ยนซวยได้บ่กันเป็นเฮาพี่น้องไล่ถิ่มหอมทั้ง ถูกซ้ำสันทัดปลาขนาดนกผอมน้ำฟงปูปลาเต่าหอยในหนามลูกโคดาวแดนไผ่พ่องเถื่อนผู้ใหญ่พาแผ่นหลานตัวเตี่ยตำปูเดือดร้อนปุ่นวายป่าเขาลำเนาภัยสัตว์สาวาสิงในน้ำบนดินมีดินบ่มีใหม่ดินกระไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหล่งสายทลาเคลื่อนแห่งแฟงสุรีห่อนจีสีวิทักตำเสือสูญสินเผาพันตายกันไปเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายกลับมาเถิดมาสู่ศีลสู่ธรรมมิเช่นนั้นแล้วมันจะเข้าสู่กลียุคแล้วเราจะอยู่ในสามห่มโพสีอยู่บ่ถ้ารักตนเองรักศีลรักธรรมรักบ้านรักเมืองกลับมาเถิดมาประพฤติธรรมกันสร้างความพอดีให้เกิดมีในจิตในใจสร้างความปกติในจิตในใจให้เกิดมีความปกติคือศีลความพอดีคือธรรมอย่าโลภมากอยากหลายมันจะเป็นทุกข์จนตายตายไปแล้วเอาไปนั่งบ่ได้พ่อก่อนขี่ไก่ขางถ้าหากท่านสนใจวันที่25ถึงวันที่30อาตมาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ไปที่จังหวัดหนองคายที่พระธาตุบางพวนหนองสองห้องถ้าท่านบุได้มีความสนใจจะไปบวชชีพามประพฤติปฏิบัติธรรมกับอาตมา5วันเชิญเข้าบัญชีแล้วก็ส่งมาที่นิเพทพลารามจะมีรถบัสมารับไปหนองคายและก็ส่งด้วยฟรีๆไม่ต้องเสียเงินท่านเพียงแต่เตรียมอาเตรียมภาชนะใส่อาหารพวกช้อปปิ้งแวร์ที่มีฝาปิดด้วยแล้วก็ช้อนไฟฉายเครื่องนุ่งห่มขาวแล้วก็มุ้งกันยุงเครื่องนอนของท่านเท่านั้นพอมีคนเลี้ยงเรียบร้อยอยู่ที่โน่นแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมมีรถบัสมารับแต่อยากทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่อย่ามาเกินโคต้าอย่างที่ไปเมื่อปีที่แล้วไปมุกดาหารเกินโคต้าต้องเหมารถใหม่เดี๋ยวนี้อยากทราบว่ามีกี่คนพี่น้องใกล้ชิดส่งจดหมายมาส่งบัญชีรวบรวมกันมาเราจะได้โทรศัพท์บอกเขาเอารถมารับเพียงพอไม่ต้องเสียเงินค่ารถแต่เสียอย่างเดียวคือต้องไปปฏิบัติธรรมกันสมาธิภาวนาฟังการอบรมกันพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องปองปายไปนั่งเซามีแห่งพักผ่อนเลือดไม่ตกยางไม่ออกไม่ได้ขุดดินศีลใหม่แบกไม่ง่ายขอนอย่าเร่าร้อนวุ่นวายหลายตายแล้วไปนั่งบ่ได้พ่อก้อนขี่ไก่ขางพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ยอันนี้ประกาศให้ทราบเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นโลกาจะวินาศเพราะขาดธรรมเมื่อใดมีศีลมีธรรมกลับมาโลกาก็จะร่มเย็นเอาแค่ครอบครัวของท่านเหมือนโลกหนึ่งทำยังไงจะร่มจะเย็นมาฝึกหัดจิตใจของตนเองให้สงบให้ลำงับให้มันปกติด้วยศีลสงบด้วยสมาธิสว่างด้วยปัญญาจิตใจสะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขจนถึงวันตายก็ได้นี้เรียกร้องท่านทั้งหลายให้เข้าใจเชิญชวนไปประพฤติปฏิบัติธรรมวัดเคลื่อนที่ที่วัดพระธาตุบางพวนหมู่บ้านหนึ่งเป็นวัดป่าจังหวัดหนองคายวันที่25มีนานี้ถึงวันที่30เขาจะเอารถบัสมารับท่านผู้สนใจเข้าบัญชีแล้วมารอที่นี่จะไม่ขัดข้องกันถ้าถึงวันแล้วมาเลยมันจะเหลือรถอย่างที่เคยไปอันนี้บอกท่านทั้งหลายผู้สนใจหาบโสดาด้วยถ้ามาล่องกันตามโศกเจ้าแล้วหินแห่เจ้าหักคือว่าแก้วตามเจ้าสิเบิ่งเอาหันถอนไผบ่จำใจเจ้ากินสารของเบื่อเมานาเจ้าเป็นปูหูฟังมาให้เพิ่นเตือนบุญบ่เคยพ่อเข่าสาลีขาวอ่อนหยอดบุญเจ้าหวานกว่าอ่อยเมื่อหน้าหากสิเห็นดอกนาเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมได้พบกันเอาศีลธรรมกับคืนมาโลกาจะสงบร่มเย็นอย่างน้อยให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุขมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบัดนี้โลกาจะวินาศถ้าหากมันขาดธรรมก่อนที่มันจะเป็นอย่างไรก็ตามเราเอาตัวเราให้รอดพ้นคอนเข่าสามห่มโพสีเพิ่นว่าให้เราเข้าสู่ร่มโพสามร่มคือร่มแห่งความสะอาดสว่างสงบร่มแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่มแห่งศีลแห่งธรรมสมาธิปัญญาสุดท้ายการกล่าวธรรมิกถาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์